ponovo su ruku podigli na nas i pustiše puške ubitačni glas. I dok djete cvili što osta siroče, pogođeni borac svome sinu reče. I dok djete cvili što osta siroče, pogođeni borac svome sinu reče. Nemoj sine ti da patiš, ni suzama vreli bezar da mi kvasiš. Kaži svima da mi nije žao za tvoju slobodu, ja sam sine pao. Kaži svima da mi nije žao za tvoju slobodu, ja sam sine pao. Sinu milovao kosu od velike tuge, oblak suze prosu. Budi dobar sine, slušaj majku svoju, a u srcu svome nosi sliku moju. Budi dobar sine, slušaj majku svoju, a u srcu svome nosi sliku moju. Nemoj sine ti da patiš, i suzama vreli bezar da mi kvasiš. Kaži svima da mi nije žao za tvoju slobodu, ja sam sine pao. Kaži svima da mi nije žao za tvoju slobodu, ja sam sine pao. Nemoj da zaboraviš nikad moje ime. Ispustio borac zadnje riječi svete, od velike tuge zaplakalo dijete. Ispustio borac zadnje riječi svete, od velike tuge zaplakalo dijete. Nemoj sine ti da patiš, ni suzama vreli bezar da mi kvasiš. Kaži svima da mi nije žao za tvoju slobodu, ja sam sine pao. Kaži svima da mi nije žao za tvoju slobodu,